Wątpliwości nie ma po 17. Program trzeci. Dobry wieczór. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 29 dzień grudnia, jest piątek i czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ebertowski. Tłoczno na trasach prowadzących na Podhale. Polacy wyruszyli na sylwestrowe szaleństwo. Porządku na drogach pilnuje policja. Łochowska 38 i Skaryszewska 11 to pierwsze stołeczne adresy, którymi w nowym roku zajmie się komisja weryfikacyjna. Jej prace przyspieszą dzięki parlamentarnym zmianom. A w Egipcie zaatakowano chrześcijański kościół koptyjski. Zginęło co najmniej 9 osób, w tym 2 policjantów. Polacy wyruszyli na Sylwestra. Wielu nowy rok przywita na Podhalu i widać to na Zakopiance. Ta trasa krajowa prowadząca na Podhale korkuje się w Skomielnej, Białej, Rabce Klikuszowej, Białym Dunajcu i Poroninie. Policja przedłużyła świąteczną akcję Bezpieczne Boże Narodzenie, a nad bezpieczeństwem ma czuwać kilka tysięcy funkcjonariuszy w całym kraju. Więcej patroli na drogach pojawi się już dzisiaj, zapowiada Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji i dodaje, że funkcjonariusze będą nie tylko na trasach tranzytowych, ale także przed wjazdami do dużych miast. W tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących. Policjanci zapowiadają również, że w Sylwestra i Nowy Rok skupią się przede wszystkim na kontrolowaniu kierowców, którzy jadą na tak zwanym podwójnym gazie. Tych kierowców szczególnie chcemy wyeliminować. Na szczęście z roku na rok jest coraz lepiej. A tych badań, przypomnę, prowadzimy zdecydowanie więcej, odkąd posiadamy tak zwane świeczki do dmuchania, czyli mówimy o tym szybkim, takim przesiewowym badaniu wstępnie stanu trzeźwości, mówimy o urządzeniach alkoblow. One zdecydowanie w tym okresie czasu są wykorzystywane przez policjantów ruchu drogowego. Mówi Robert Opas z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji. W trakcie świątecznych kontroli funkcjonariusze zatrzymali blisko 1000 osób, które wsiadły do auta pod wpływem alkoholu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wzmożone kontrole na drogach będą prowadzone do 2 stycznia. Łochowska 38 i Skaryszewska 11 to pierwsze stołeczne adresy, którymi w nowym roku zajmie się komisja weryfikacyjna. Sprawa tej pierwszej to słynna reprywatyzacja na ducha, w której pojawił się kurator prawie 130-letniej osoby. Prace komisji mają w nowym roku przyspieszyć, m.in. za sprawą nowelizacji ustawy. Nowe przepisy są po pierwszym czytaniu w sejmowej komisji. A przewidują m.in. zwiększenie kar grzywny do 10 tysięcy złotych za pierwsze niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną i do 30 tysięcy złotych za kolejna, także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawę świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja będzie mogła też nałożyć karę grzywny do 1 000 000 złotych. Chodzi tutaj o proceder tak zwanego czyszczenia kamienic. 96-letni były strażnik z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, Oskar Gröning, pójdzie do więzienia. Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe ostatecznie oddalił jego wniosek o odroczenie terminu odbycia kary. Sędziowie uznali, że mimo podeszłego wieku mężczyzna może odsiedzieć wyrok 4 lat więzienia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że Oskar Gröning będzie musiał rozpocząć karę. Jak twierdzi telewizja ARD, Gröning do więzienia trafi w ciągu najbliższych 2 tygodni. Oskar Gröning należał do Waffen-SS, został strażnikiem w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz. Przyznał się, że w obozie m.in. przeszukiwał bagaże więźniów, a znalezione pieniądze przekazywał dalej. W lipcu 2015 roku Sąd Krajowy w Lineburgu uznał go za winnego pomocnictwa w zamordowaniu co najmniej 300 tysięcy osób i skazał na 4 lata więzienia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Do 2011 roku niemieckie sądy nie skazywały m.in. strażników obozów zagłady za tak zwane pomocnictwo. Przełomem był wyrok dla byłego strażnika z niemieckiego obozu w Sobiborze, Johna Dymianiuka. W Egipcie zaatakowano chrześcijański kościół koptyjski. Zginęło co najmniej 9 osób, w tym 2 policjantów. Do ataku doszło na południowych przedmieściach Kairu. Napastnika zastrzelono. Agencja Reutera podała, że było 2 napastników. Jeden z nich został aresztowany. A Koptowie stanowią około 10% w liczącej 97 milionów populacji Egiptu. Od dawna uskarżają się na dyskryminację, a w ostatnim czasie padają ofiarami częstych ataków przemocy ze strony radykalnych islamistów. Doktor Kamil Zalewski, specjalista ginekologii onkologicznej ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, został prezydentem Europejskiej Sieci Młodych Ginekologów Onkologów. Oto stanowisko. Ubiegał się jeszcze ginekolog ze Szwecji. A członkowie sieci mogą doskonalić swoje umiejętności, mówi profesor Stanisław Guść. duma dla nas, dla mieszkańców naszego regionu, że to lekarz z naszego świętokrzyskiego centrum został doceniony. Jest to naprawdę doktor z dużą pokorą, z olbrzymiej tytanicznej pracowitości, który cały czas się rozwija i w tej chwili będzie w Kielcach prowadzone europejskie specjalne badanie nad nowoczesnym leczeniem raka sromu. Zainteresowania kliniczne doktora Kamila Zalewskiego obejmują leczenie chirurgiczne nowotworów ginekologicznych oraz chirurgię laparoskopową. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00. Pozwoli pan, że pana zapowiem, bo to jednak okazja. Michał Gąsiorowski, bardzo proszę. A, bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Na pewno się pan ucieszy, bo turniej czterech skoczni się rozpoczął. A wiem, że pan zawsze czeka. W zasadzie to mogłem powiedzieć, wystarczą dwa słowa. Michał Gąsiorowski, ale jakoś mi to umknęło. A jeszcze pan będzie drążył, tak? Potrenuję troszkę. No dobrze. Na razie to walka w kwalifikacjach. Mam na myśli turniej czterech skoczni, ale przypominam wszystkim, że w tym turnieju kwalifikacje też są bardzo ważne. Po nich skoczkowie rozstawieni są bowiem w parach do pierwszej serii konkursu finałowego, czyli pierwszy z kwalifikacji walczy z 50, drugi z 49 i tak dalej. Dawid Kubacki zapewnia, że po zgrupowaniu w Zakopanem nasza ekipa jest przygotowana znakomicie i to pod każdym względem. Ten czas poświęcony na treningi w Zakopanem mieliśmy głównie na to, żeby jeszcze sobie tak na spokojnie technikę doszlifować. Wydaje mi się, że sprzętowo jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i tutaj nie musimy nic grzebać. Przypominam, że tytułu broni Kamil Stoch. Na razie Polacy jeszcze nie skakali, a prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi. W alpejskim Pucharze Świata faworytka tym razem nie wygrała w gigancie w Lieńcu. Michaela Schifrin o 0,08 sekundy przegrała z Włoszką Federiką Brignone, która wygrała te zawody. Schifrin zajęła ostatecznie trzecie miejsce, ponieważ szybsza od niej okazała się także Niemka Wiktoria Rebensburg. Panowie walczyli w kombinacji w Bormio, czyli najpierw w zjeździe, a później w slalomie. Tam z kolei wygrał faworyt, znakomity slalomista, Francuz Alexis Pinturo. Drugie miejsce zajął Włoch Peter Fila, a trzecie Norweg Sietli Jansrud. Nasi piłkarze ręczni zagrają dziś w finale towarzyskiego turnieju Four Nations Cup. Po wysokim zwycięstwie nad Bahrajnem dziś czeka ich trudne starcie z Białorusią. Mamy swoje rachunki do wyrównania, przypomina skrzydłowy Michał Daszek. Pamiętam dobrze ostatnie nasze dwa mecze z Białorusią w Mińsku i w Płocku, gdzie przegraliśmy w Mińsku chyba 10 bramkami, w Płocku był remis, więc wiemy, że Białoruś jest dobrym zespołem. No i też chyba chcemy im coś udowodnić, że tamte dwa mecze to no jesteśmy w stanie zagrać lepiej, więc będzie ciekawe spotkanie. Początek meczu o 18:30. Polacy szykują się do styczniowego turnieju kwalifikacyjnego, w którym powalczą o awans na Mistrzostwa Świata 2019. Na koniec mam taką dobrą wiadomość właściwie dla pana, bo wspominał pan ostatnio o chęci jakiejś aktywności ruchowej i proszę sobie wyobrazić, nie że pamiętam, jest taki może hokeista. Jakiś słabszy moment miałem, no, tak? Może tak się zdarzyło. Aha. Nazywa się Jaromir Jagr i właściwie... To legenda. No właśnie, i on cały czas gra, proszę pana. I wczoraj w nocy rozegrał 1731 mecz w NHL, dzięki czemu wskoczył na trzecie miejsce listy wszechczasów najdłużej grających hokeistów. Jeszcze 46 meczów i będzie ex aequo na pierwszym miejscu. Tam rozdziela ich jeszcze taki słynny Kanadyjczyk Marc Messier, a najdłużej grającym hokeistą jest Jordy Howe. A nawiązuję do tego, bo wszystko przed panem. No może hokej, jeśli nie tenis i nie boks. To tak może jednak szachy. Tak się zastanawiam, ale to i na przyszłość sobie przygotuję te zapowiedzi dotyczące pańskiej osoby, bo mogłem jeszcze tak. I oto na przykład nagroda, czar, wdzięk, uroda. Na wschodzie, proszę państwa, południu kraju lokalnie opady śniegu, ale no jutro lokalne mgły, a temperatura maksymalna od zera na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. W kotlinach górskich temperatura od -1 na Podhalu do +4 w Sudetach. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie Polski, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz Smart TV LG 55 cali z matrycą OLED 4K Ultra HD klasa A. Taniej o 880 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamy szampana, jedziemy na imprezę. Muszę kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam zabawę. Stresujący dzień w pracy, a potem jedzenie, szampan, kawa. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy

koncertową. Wojciech Młynarski, kwadrans po 17:00, tu program trzeci, audycja popołudniowa. Idą, proszę Państwa, dobre czasy dla pracowników. Większość polskich przedsiębiorstw planuje zwiększenie zatrudnienia w przyszłym roku. A że o pracownika, szczególnie tego wykwalifikowanego, nie jest łatwo, firmy już szykują podwyżki. O sprawie Marcin Pośpiech. Według szacunku firmy rekrutacyjnej Hays Poland w przyszłym roku niemal 9 na 10 pracodawców zamierza zatrudnić nowych pracowników. W najlepszej sytuacji są osoby o kwalifikacjach technicznych, mówi Paulina Łukaszuk z Hays Poland. Inżynieria, usługi biznesowe, IT, budownictwo, produkcja i logistyka. Dobrym przykładem jest produkcja, gdzie poszukiwani są nie tylko pracownicy fizyczni, ale też inżynierowie, osoby z wyższym wykształceniem technicznym, czyli zupełnie inny profil pracownika niż jeszcze kilka lat temu. Firmy szukają pracowników, bo trwa dobra koniunktura. Dane z gospodarki napawają optymizmem, przekonuje główny analityk firmy Xelion Piotr Kuczyński. Wzrost gospodarczy teraz widzimy w 4,9% i dobrze ponad 4% będzie w całym roku. A to przekłada się na rynek pracy. Bezrobocie spadło w listopadzie do 6,5%. Według kryteriów unijnych wynosi 4,7%. To jest chyba stopa bezrobocia, poniżej której ciężko będzie już zejść. To jest tak zwane bezrobocie strukturalne. Jest to minus dla przedsiębiorstw, dlatego że nie mają rąk do pracy i zatrudniają bardzo dużo ludzi z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy. Zza wschodniej granicy do Polski dotarło już około 2 milionów imigrantów zarobkowych. Zła wiadomość dla pracodawców jest taka, że od wiosny Ukraińcy będą mogli już bez wiz wyjechać na zachód. Co prawda na razie bez prawa do pracy. Już teraz według badania Hays 89% polskich firm spodziewa się, że w 2018 roku trudno będzie im znaleźć pracowników. Dzisiejsza sytuacja ekonomiczna, gospodarcza wymusza na firmach konkurowanie o najlepszych pracowników. Najlepsi kandydaci mogą liczyć nawet na kilka ofert pracy w jednym tygodniu. Tak jest chociażby w Wielkopolsce, gdzie bezrobocie jest najniższe w kraju i wynosi mniej niż 4%. Oferty pracy są, nie ma na niechętnych. Gdzie potrzeby są największe? Tłumaczy Weronika Dąbrowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Na pewno jest to branża logistyczna, branża budowlana, branża handlowa, branża IT. Pracownicy mogą przebierać w ofertach gorzej z pracodawcami. Niekiedy dochodzi do sytuacji, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia, mówi Piotr Kuczyński. Bo już się słyszy o tym, że są ogłaszane przetargi, do których nikt nie staje, bo nie ma rąk do pracy. To niewątpliwie nie można się z tego powodu cieszyć. Cieszyć mogą się za to pracownicy po 50 roku życia. Według badania firmy Work Service 27% pracodawców w najbliższych 12 miesiącach planuje zatrudnić osoby z długim stażem pracy, mówi analityk Work Service Andrzej Kubisiak. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia głównie z tendencją, gdzie poszukiwani byli młodzi pracownicy, natomiast dzisiaj widzimy, że firmy coraz częściej sięgają po pracowników tych starszych. Dobra sytuacja na rynku pracy sprawia, że początek roku to też dobry moment, by poprosić o podwyżkę. Według analizy Hays Poland 72% firm szykuje się na podniesienie pensji swoim pracownikom. O sytuację na rynku pracy pytał Marcin Pośpiech. Co więcej, uzyskał odpowiedź. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Grupa The Beatles, program trzeci, 20 minut po 17:00. Czas najwyższy nam. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor. Dobry wieczór, po długiej przerwie. A skąd pani wie, że dobry wieczór? Że dobry, czy że wieczór? Że wieczór. Że wieczór, bo widzę. A jak kiedyś zasłonię rolety, ciemność to widzę, panie nie redaktorze. Będzie wiadomo, co powiedzieć. Sporo listów, jak zwykle, proszę państwa. Na początek ten od pana Tomka. Od pana Tomka i jego małżonki, którzy, to właściwie pan Tomek, jak zeznaje żona słuchacza w karnawale, lubi się bawić. Czyli żona była przesłuchiwana. Żona była przesłuchiwana, tak. I pytają słuchacze o pochodzenie tego słowa. To znaczy, skąd się wziął czasownik bawić. I to jest bardzo ciekawe, od razu uprzedzę. A mianowicie ten wyraz, bawić się, pochodzi od czasownika, i to może być zaskoczeniem, być. Ależ zaskoczenie. No właśnie, pan redaktor się, tak? Rzeczywiście to może nie być takie oczywiste. Inaczej mówiąc, tutaj była taka relacja, na przykład jak stawiać i stać. Stawiać to jest powodować, że coś stoi, prawda? Tak. I też było bawić, czy bawiać też, powodować, że coś jest, że coś będzie. Taka relacja, można powiedzieć, sprawczości tutaj istniała. Czyli inaczej mówiąc, bawić kogoś to sprawiać czy powodować, że ktoś jest. No i teraz, panie redaktorze, w jaki sposób na przykład można było spowodować, że ktoś jest, że ktoś przebywa gdzieś w jakimś miejscu? Trzeba go jakoś zatrzymać, zainteresować. A czym go zainteresować? A saltem w przód albo saltem w tył. Albo na jednej nodze. Albo tak, albo na głowie, czyli dostarczając mu na przykład rozrywki. Właśnie. I stąd się wzięło to współczesne znaczenie czasownika bawić, dostarczać rozrywki, czy też ogólnie zajmować kogoś, prawda? Bo to jest dokładnie to. I w ten sposób się sprawiało, że ktoś gdzieś zostaje. I to dawne znaczenie związane z być już w tym czasowniku bawić nie jest wyraźne, to znaczy w ogóle go nie ma, ale zostało w innych wyrazach, w takich jak na przykład nabawić się choroby. No bo co to jest nabawić się choroby, sprawić, że, znaczy dojść do takiego stanu, że ta choroba jest, prawda? Czy wybawić plamę. I tu mamy wy i bawić, prawda? Czyli spowodować, że nie ma czegoś. Że ta plama odejdzie. Tak, pozbawić albo zbawić. Zbawić kogoś to jest jakby uratować go od czegoś złego, w religii od tego potępienia wiecznego. A więc znowu zbawić, czyli spowodować, że nie ma. Tam wszędzie jest to bawić, które jest pochodną od być, czyli sprawić, że coś jest albo sprawić, że czegoś nie ma. Tak jak nabawić, sprawić, że coś jest, sprawić, a wybawić, albo zbawić, albo pozbawić, że sprawić, że tego nie ma. I to jest, one wszystkie te czasowniki należą do jednej rodziny, ale właśnie to bawić już zupełnie odeszło od tego być. Już tutaj nie ma tego elementu. Pan Bartłomiej Szczypkow prosi, jeśli to możliwe, proszę o wyjaśnienie na antenie trójki wyrażenia skurkowany na wacie. Tak, zwrotu tego używała, pisze słuchacz, babcia słuchacza, która no, wyrażała w ten sposób negatywnie o kimś, gdy a ktoś... A możliwe, żeby szanowna pani babcia ten zwrot wymyśliła? Możliwe, że pani babcia wymyśliła ten zwrot, chociaż on chyba gdzieś tam występował. Ja bym powiedziała, że ten skurkowany na wacie jest nawiązaniem do kurtki na wacie. Bo jak wiemy, kurtka na wacie to jest takie zastępcze, eufemistyczne, łagodne wyrażenie, no, używane zamiast pewnego znanego wulgaryzmu. I właśnie zamiast powiedzieć o kur coś tam, no to o kurtka na wacie. Tak jak trochę motyla noga. Motyla noga, tak. Tak, jak ktoś powie właśnie kurtka na wacie, to i grzechu nie popełni, a emocje wyrazi. I jak wiadomo, ten wulgaryzm, zaczynający się od tego słowa na kur, nazywa kobietę lekkich obyczajów i też od niego został utworzony rzeczownik, który pierwotnie był wyrażeniem z... takiej pani syn, prawda? I właśnie ten skurkowany na wacie jest odpowiednikiem, można sądzić, tego właśnie tego syna. Czuję się troszkę jak na polu minowym, ale stąpam po pani śladach, także nie będę ja się mówić czuję żadnych słów, panie redaktorze. Nie ma takiej. W każdym razie skurkowany na wacie jest jakąś pochodną tej kurtki na wacie, a oba nawiązują do znanych wulgaryzmów. O, i może tyle w tej sprawie powiedzmy. Mamy okazję i mamy telefon. Pana Marcin. Panie Marcinie, halo, dobry wieczór panu. Witam, dobry wieczór panie Kubo, dobry wieczór pani profesor. A właśnie, jeszcze słuchawki pani profesor tam leżą, tak, bo pan Marcin zapewne ma pytanie. Bardzo proszę. Witam, dobry wieczór jeszcze raz. Marcin z tej strony z Krakowa. Ja mam takie pytanie, bo pojawił się tutaj temat plamy. Ja chciałem zapytać, czy mówi się wybawić plamę, czy wybawić plamę? Wybawić. Wybawić? Bo tam jest właśnie wybawić, czyli pozbawić. Czyli a nie wybawiać plam jest błędny, tak? Rozumiem, powinien być wybawiać? Tak, chwileczkę. Wybawia się plamę. Pan redaktor mi przyznaje rację, a pan redaktor zawsze wie najlepiej. Nieprawda. Pan redaktor... To jest niesamowite, całe życie w błędzie. Dziękuję bardzo. Proszę, ale kiedyś przyszedł ten moment, ale kiedy należy z tego błędu wyprowadzić. Wybawić plamę, choć słuchaczowi, jak rozumiem, chodziło o to, że czy w związku z tym mówi się wybawiacz plam, czy wybawiacz? Nie, wybawiacz plam. Mhm. Tak, ja to jeszcze mogę sprawdzić, bo możemy się umówić, że w następnej audycji do tego wrócimy. Skąd to się bierze? Tak, natomiast na pewno wybawić plamy jest... Co do tego nie mamy wątpliwości. Tak, jak zbawić. Zbawić kogoś, prawda, to jest tak, jak wybawić go z czegoś złego. Koniec roku mamy. Koniec roku. Będziemy sobie składać życzenia i jednym z nich jest do siego roku. Jak wiemy, piszemy to wyrażenie rozdzielnie, czyli ono się składa z trzech słów do. Mhm. Drugie słowo siego i trzecie słowo roku. Ale pojawiają się czasami jakieś dziwne formy i dziwne zapisy tego słowa, tego wyrażenia. I pyta o to na przykład pani Beata, której ktoś życzył, by nadchodzący rok był dosi. No i o co chodzi, zastanawia się słuchaczka. No to jednak ten rok nie może być dosi, ponieważ to wyrażenie dosiego roku, ono się składa z tego do i siego. Siego kiedyś znaczyło tego, tamtego. I ta całość oznacza, jest takim życzeniem, żebyśmy się wszyscy w tym składzie spotkali w przyszłym roku. Czyli po prostu, żebyśmy przeżyli następny rok. Mhm. I to do siego roku, no to do następnego razu, do następnego roku po prostu życzmy sobie tego wszystkiego, czego sobie życzymy. A więc to nie jest żaden dosi rok, czy rok związany z jakąś dosią, niektórzy tak uważali. Czyli w życzeniach chodzi o to, żebyśmy dożyli końca następnego roku. Tak, żebyśmy dożyli no, tego momentu przyszłego. To jest troszkę krótka perspektywka. Ale co najmniej, a potem się życzy następne. No to mnie pani uspokoiła. No tak. Bardzo pani dziękuję. Trzeba życzenia dawkować. No i powtarzać. I wszystkiego dobrego, proszę państwa, na nowy rok. Pani profesor również, Katarzyna Kłosińska, dziękuję. 27, prawie 8 minut po 17. Pani Marzena napisała, ja protestuję, na pewno nie będę bawić żadnych plam, które psują mi odzienie, wolę je wabić, aż wyjdą. Do siego roku. Pozdrawiamy. pani profesor już poza studiem, ale jeszcze zdążyła powiedzieć, że jednak wywabiamy plamy, a nie wybawiamy. Ale o tym, proszę państwa, za tydzień i dobrze, będzie okazja do podyskutowania o języku. Po 17.30 skrót wiadomości przed nami, Artur Ewertowski. Ruszyła narodowa wyprawa na K2. Polscy himalaiści są już w drodze do Pakistanu. Planują wejście na ostatni, niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Himalaistów na lotnisku Chopina w Warszawie żegnali przyjaciele i rodzina. W wyprawie bierze udział 13 najbardziej doświadczonych polskich alpinistów. Jeżeli pogoda pozwoli, atak szczytowy planowany jest na marzec. K2, mierzący 8611 metrów nad poziomem morza, jest drugim co do wysokości szczytem na świecie. Jest przygotowany akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania pieniędzy. Sporządziła go prokuratura regionalna w Krakowie, a głównym oskarżonym jest adwokat Marcin Dubieniecki. Akt oskarżenia liczy ponad 670 stron. Zawarto w nim zarzuty przeciwko 9 osobom. Do procederu miało dochodzić w latach 2012-15, a polegał on na wyłudzeniu środków na zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzących. Na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie pochowano biskupa emerytowanego diecezji warszawsko-praskiej Stanisława Kędziorę. Hierarcha zmarł 25 grudnia po ciężkiej chorobie. Miał 83 lata. W 2008 roku w uznaniu zasług dla kościoła został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Ponad 41 milionów euro trafi na współpracę polskich regionów z obwodem kaliningradzkim. Projekt Polska-Rosja zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju. To unijny program, którego celem jest współpraca z krajami spoza obszaru Unii, wyjaśnia wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Działania koncentrujemy w czterech obszarach. Kultury, środowiska, dostępności regionów, czyli tu przede wszystkim mam na myśli infrastrukturę sieciową, infrastrukturę komunikacyjną. I czwarty obszar to jest zarządzanie granicami. Po naszej stronie z programu będą mogły korzystać trzy województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i pomorskie. Kupowanie kryptowalut jest obarczone dużym ryzykiem, przypomina Narodowy Bank Polski. Robert Klepacz z NBP podkreśla, że za kryptowalutami nie stoi bank centralny ani żadna instytucja państwowa. Nie są gwarantowane przez jakikolwiek podmiot. Nie są również gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, tak jak jest to w przypadku depozytów, które klienci utrzymują w bankach. Natomiast w przypadku kryptowalut możemy stracić całość zainwestowanych środków po prostu w przypadku upadłości giełdy zajmującej się obrotem walutami wirtualnymi. Bank Centralny i Komisja Nadzoru Finansowego informują o zagrożeniach na stronie internetowej Uważaj na kryptowaluty.pl. Ten rok złoty kończy z bardzo dobrym wynikiem. W ostatnich miesiącach umocnił się w stosunku do większości głównych walut, mówi Marcin Kiepas, główny analityk Valuteo. Złoty był w 2017 roku najsilniejszą walutą świata, to znaczy w największym stopniu umocnił się przede wszystkim do dolara, bo dolar stanowił ten punkt odniesienia. Do dolara złoty zyskał około 16%, do szwajcarskiego franka, co z pewnością ucieszy wiele rodzin spłacających kredyty mieszkaniowe denominowane w tej walucie, zyskał aż 13%. Wpływ na umocnienie złotego miał m.in. solidny wzrost gospodarczy i dobra sytuacja budżetowa państwa. Poza tym w tym roku nasza waluta odrabiała straty z 2016 roku. Teraz dolar kosztuje 3,48 zł, euro 4,17, frank szwajcarski 3,57 i funt brytyjski 4,71. A na warszawskiej giełdzie ostatnia w tym roku sesja kończy się spadkami. Indeks WIG20 stracił 0,77%. Najwięcej traciły spółki paliwowe i banki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład 55 cali Smart TV Samsung wbudowane Wi-Fi za 2250. Smartfon Huawei P9 Lite Mini 5 cali za 549. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.

Ta ustawa nie wprowadza żadnego rozwiązania prohibicyjnego, natomiast wprowadza szereg narzędzi dla samorządowców. Samorząd dzisiaj ma możliwość decydowania, ile punktów sprzedaży jest w całym mieście. Może to wyznaczyć pewnym limitem, natomiast nie może zadecydować w poszczególnych rejonach miasta, jak to wygląda. Od 1 stycznia zmieniają nam się przepisy regulujące chociażby dostęp do alkoholu, sprzedaż alkoholu. Jak się zmieni nasza rzeczywistość? To nie jest tak, że 1 stycznia już nastąpi gwałtowna zmiana. Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po pierwsze, w limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu wejdą również napoje o zawartości do 4,5% alkoholu, w tym piwo. Będzie konieczne uchwalenie przez Radę ilości punktów sprzedaży dla każdego rodzaju alkoholu. W związku z tym będzie możliwość zostawiona samorządom na to, ażeby w poszczególnych dzielnicach miast, poszczególnych osiedlach opisywać liczbę punktów sprzedaży. Do zmiany ustawy podchodzimy z dużą obawą. Jan Hałaś, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego NSZZ Solidarność. Jako branża piwowarska uważamy, że zmiany mogą przynieść poważne konsekwencje dla rynku piwa w Polsce, zarówno dla browarów, jak i sektorów powiązanych. Może to skutkować utratą miejsc pracy. Podchodzimy z dużą ostrożnością do tych zmian. Będzie możliwe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu pomiędzy godziną 22 a 6 rano. Niestety nie wszystkie samorządy z tego skorzystają, ale te, które mają szczególne dolegliwości w związku z obecnością sklepów alkohole 24 godziny, na pewno będą mogły z tego prawa skorzystać. Dział sprzedaży alkoholi w przychodach każdego sklepu jest ogromny. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dlahandlu.pl. Na pewno będzie to miało wpływ ekonomiczny na cały segment handlu. Takim sztandarem jest przykład Szwecji, gdzie liczba punktów sprzedaży jest mniejsza niż w mieście Bydgoszcz. Akurat takiego porównania dokonano. I jakoś Szwedzi i żyją, no i też alkoholu używają. Ostatnio Finlandia zdecydowała się na przedłużenie godzin sprzedaży alkoholu do godziny 21. I traktuje się tam to jako wielką rewolucję. Do tej pory sprzedaż ta odbywała się do godziny 20. Natomiast oczywiście wieszczą wszyscy, że spowoduje to wysyp melin. Szara strefa oczywiście zawsze lubi znaleźć swoją niszę, jak jest jakiś przepis, który im na to pozwala. Trudno oczywiście zakładać, ile klientów się do niej przerzuci, jaka to będzie skala zjawiska i tak dalej. A dlaczego godzina 22? Głównie dlatego, że jak impreza, która zacznie się o 19, zaplanowana na trzeźwo, dobrze się rozkręca, to wtedy chce się więcej pić. Więc taki dostęp do alkoholu na wyciągnięcie ręki niestety sprzyja nadmiernemu spożyciu alkoholu. O alkohol pytał Mariusz Krzemiński. Nie histerujmy, proszę Państwa, lista przebojów też w końcu jest do 22. Nat King Cole. When you're all alone in your night and you're feeling out of tune, pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Underneath the bright silvery light, you'll be feeling better soon. Pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Look, look, look at the stars above. Look, look, look at those sweetest love. Oh boy, give me a night in June. I really mean it. All you gotta do any old night when you're feeling out of tune, pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Do any old night when you're feeling out of tune. Pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. Nie będziemy dziś wyjątkowo oryginalni. Wszyscy podsumowują 2017 i przewidują, co wydarzy się w 2018. Tak zrobimy i my, a poproszę o to doktora Olgierda Annusewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Dobry, chyba już dobry wieczór nawet. I doktora Sławomira Sowińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kłaniam się państwu, dobry wieczór. Dla kogo to był dobry rok w polityce, a kto będzie chciał o nim szybko zapomnieć? Doktor Annusewicz? No to dość proste. To tu niestety nie będziemy oryginalni, tak? Ale rzeczywiście to był dobry rok dla Prawa i Sprawiedliwości. Fatalny dla opozycji. Przy czym to, że on był fatalny dla opozycji, to było trochę wliczone w koszty. Zwykle ten pierwszy okres po przejściu do opozycji, czy po objęciu władzy przez jakieś nowe ugrupowanie, no dla tych, którzy znajdują się w tej opozycji, jest trudny, bo to jest okres przegrupowań. No tutaj było rzeczywiście ciężko. Nie ma jakichś wielu prognostyk, że im się to w 2018 poprawi, no ale odpowiedź jest dość prosta. Dla opozycji fatalny, szczególnie finał tego roku, z kolei dla rządu dobry, choć w tej beczce miodu jest spora łyżka dziegciu związana z jakby rozpoczęciem procedury artykułu 7. To jest rzeczywiście taka rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, bo ona jest bezprecedensowa i ona bardzo mocno uderza, czy może zaszkodzić nie tyle państwu polskiemu czy rządowi, ale po prostu Polakom. Tak? I w tym sensie no, jakby nie ma tu, temu akurat wbrew, co niektórzy starają się wmówić, opozycja nie jest winna, bo te działania wynikają z takich, a nie innych decyzji większości parlamentarnej. O przyszłości jeszcze porozmawiamy. A jeśli chodzi o 2017 rok, w czym on był dla nas, dla Polaków dobry, jeśli na politykę też patrzymy oczywiście? Oczywiście na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć tak jednoznacznie, dlatego że my Polacy jesteśmy bardzo dzisiaj podzieleni i to, co dla jednych jest, tak powiem, oznaką jakiegoś sukcesu i nadziei, dla innych jest po prostu synonimem jakiegoś kryzysu. Myślę, że generalnie zgadzamy się co do tego, że sporo diagnoz, które miał PiS w roku 2015 i w 2016, 2017 się potwierdziło. Też niektóre, bym powiedział, propozycje działań politycznych ze strony PiS-u, one też jakoś społecznie chyba są akceptowane, prawda? Transfer nie tylko tego przysłowiowego 500+, ale także transfer pewnej godności, prawda? W kierunku grup dotąd przez polityków pomijanych. Walka z różnymi patologiami, prawda, gdzieś tam domykanie systemu VAT, to są na pewno wszystko sukcesy obozu władzy, ale z drugiej strony myślę, że narasta wśród nas Polaków takie pytanie, czy cena polityczna, którą płacimy za te właśnie sukcesy, po pierwsze, czy nie jest zbyt wysoka i czy jest korzystna, czy jest konieczna, innymi słowy, czy potrzebne jest aż tak duże napięcie polityczne, czy potrzebna jest aż tak, bym powiedział, radykalna strategia politycznego działania, czy wreszcie niezbędne jest wprowadzanie takich ustaw, które biorą w nawias niektóre zapisy konstytucyjne, albo na przykład, czy obóz władzy koniecznie musi brać w nawias całe 25 lat wolnej Polski, z którymi wielu Polaków czuje się mocno związanymi. To są moim zdaniem pytania, które będą teraz mocno narastały. No plus oczywiście to, o czym mówił Olgier, czyli pytanie, czy te coraz gorsze stosunki, prawda, z Unią Europejską. A co najbardziej zapamiętamy z roku 2017? Czy było jakieś takie jedno wydarzenie w polityce, które panowie zapamiętają na lata? No ponieważ ja się zajmuję wizerunkami polityków, to z mojego punktu widzenia wydarzeniem kluczowym było porzucenie skorupy Adriana przez Andrzeja Dudę, symboliczne porzucenie skorupy Adriana i zgłoszenie dwóch wet prezydenckich. Opozycja twierdzi, że później znowu przywdział to ubranie Adriana. Nie będę jakoś specjalnie z tym polemizował, natomiast pyta pan o konkretne wydarzenie. Tak? No to był rzeczywiście moment, który wstrząsnął sceną polityczną i powiem więcej, on miał tak wiele różnych konsekwencji wizerunkowych z jednej strony, oczywiście dla prezydenta, ale z drugiej strony ja jestem przeświadczony o tym, że te wysokie poparcie, od którego zaczęliśmy, dla Prawa i Sprawiedliwości, ono się w dużej mierze właśnie wzięło stąd, że pojawiło się to weto. Znaczy, że wyborcy, którzy powoli zaczęli myśleć o odchodzeniu od PiS-u, bo tu wpisałbym w nawias to wszystko, co przed chwilą Sławek wymienił, znaleźli kogoś, kto potrafił się postawić Jarosławowi Kaczyńskiemu, kto nadal był z tego obozu, czy nadal jest z tego obozu i nawet jeżeli zagłosuje w przyszłym, następnym razem na ludzi, których jakoś tam było, będzie błogosławił polityczne prezydent Duda, no to cały czas będzie to głos na PiS. W tym sensie PiS bardzo zyskał na wetach prezydenta. Doktor Sowiński, oczywiście każdy zapamięta co innego z tego roku. Ja zapamiętam to może świec, które widzieliśmy o zmroku w lipcowe dni, prawda? Ludzi, którzy wyszli na ulicę po to, żeby protestować przeciwko naruszaniu w ich mniemaniu konstytucji. To był bardzo poruszający widok. Też taki bardzo poruszający odruch obywatelski. On w tej chwili nie przekłada się na sondaże, co widzimy, ale wydaje mi się, że on będzie zapamiętany i do tego widoku też będą przy urnach wyborcy wracali. To pewnie się pojawi w kampaniach wyborczych. Tak. Czytając część mediów, to mamy wrażenie, że tak, no, z jednej strony oczywiście PKB rośnie, gospodarka ma się bardzo dobrze, bezrobocie spada. Z drugiej strony Komisja Europejska właśnie uruchamia artykuł 7, bo jest zaniepokojona jej zdaniem naruszeniem praworządności w Polsce. Jak to u nas jest, do których z tych Polsk panom jest bliżej? Znaczy, gospodarka rośnie, ale też rośnie wszędzie. To znaczy, Prawo i Sprawiedliwość wskoczyło na swojej desce, na falę wzrostów w gospodarkach światowych i byłoby trochę głupio, mało naukowo się wyrażę, gdyby nie potrafili tych wzrostów odpowiednio dobrze wykorzystać. No ale tu nie można mieć do nikogo pretensji, no po prostu dostali, że tak powiem, los trochę i umieli z niego skorzystać. Ja myślę tak, oczywiście PiS korzysta no, i z renty tego rzeczywiście tej ogólnoeuropejskiej koniunktury gospodarczej i korzysta też z pewnych dobrych pomysłów i dobrych diagnoz z tego, co widział, prawda, czego nie widzieli inni przed rokiem 2015. Natomiast ja sobie stawiam takie pytanie, czy dalszy wzrost gospodarczy, czy ten skok cywilizacyjny, o którym też mówił nowy premier, pan Mateusz Morawiecki, czy on jest możliwy w sytuacji jakiego głębokiego podziału politycznego, takiego podziału, który naprawdę coraz bardziej paraliżuje, jak powiedział, życie społeczne. Wydaje mi się, że nie. I jeśli ten wzrost ma być dalej kontynuowany, no to takim warunkiem sine qua non jest jednak przede wszystkim ze strony władzy, bo to władza ma największą odpowiedzialność, wykonanie jakiegoś gestu przede wszystkim nie tyle w kierunku polityków, opozycji, ale w kierunku tej części społeczeństwa, no, która poczuła się jakoś, prawda, w tym państwie wzięta w nawias, która poczuła się jakoś obco. Bez tego wydaje mi się... Ja jeszcze bym wrócił, bo to też jest ten wątek relacji unijnych. Gdybyśmy rozpatrywali najczarniejszy scenariusz, czyli doprowadzenie do odcięcia funduszy unijnych od polskiej gospodarki, to wtedy żaden wzrost koniunktury na rynkach światowych nam nie pomoże. Dlatego, że Polska, polskie przedsiębiorstwa i polska gospodarka nie jest przygotowana na to, że nagle skończy się dopływ pieniędzy unijnych. My jesteśmy, mamy wiele firm funkcjonujących dlatego, że są pieniądze unijne. Wiele rynków od tego także zależy. To właśnie o przyszłości trochę porozmawiajmy. Bo... Każda gra z Unią Europejską na ryzyko tego, że oni coś spróbują z tym zrobić, będzie katastrofalna dla gospodarki. Panie doktorze, pytanie do doktora Sowińskiego. Pan napisał ostatnio, że lata 2016-17 to był czas polityków, a dwa następne lata to będzie czas wyborców. Sposób uprawiania polityki w tym przyszłym roku się tak jakoś diametralnie zmieni? Tak to widzę. Rzeczywiście te dwa lata to był taki rzadki w polityce czas, kiedy nie było żadnych wyborów. No zwykle, kiedy idą wybory, a teraz czeka na maraton wyborczy, politycy starają się jakby iść w kierunku centrum, jednej z drugiej strony, prawda? Już umocnili, prawda, te skrajne skrzydła i prawdopodobnie będzie też tak w tym wypadku, prawdopodobnie obóz Prawa i Sprawiedliwości będzie w różny sposób, począwszy choćby od tego, że premierem został pan Mateusz Morawiecki, przez powiedzmy pewną aktywizację, na przykład, nie wiem, Jarosława Gowina, prawda, będzie próbował się przesuwać w kierunku politycznego centrum, zawalczyć o centrowego wyborcy, który będzie rozstrzygał w wyniku wyborów, najpierw samorządowych, a potem kolejnych, ale wydaje mi się, że same zabiegi takie czysto marketingowe nie wystarczą, że jednak no, potrzebna jest jakaś w obozie władzy, ja bym powiedział, refleksja na początku, na poziomie języka, prawda, ogłaszanie dzisiaj, że skończył się w Polsce komunizm, no jest, powiedział... To oznacza, że Beata Szydło była ostatnim komunistycznym premierem. No tak, pomijam wszystko inne, ale jest dla wielu ludzi po prostu no, takie nie do przyjęcia, jest dla wielu ludzi, ma wielu ludzi poczucie, ja bym powiedział... jakiegoś, jakiejś niesprawiedliwości, więc zmiana języka, ale też, ja myślę, pewna refleksja nad instytucjami. To jest to, co jest wyzwaniem dla obozu Prawa i Sprawiedliwości. Panie doktorze, możemy się spodziewać jakiejś rewolucji w polityce w przyszłym roku? Jakichś wyjątkowych działań? No, szczerze mówiąc, ja bym sobie życzył rewolucji, ale z mojego punktu widzenia rewolucja to rewolucją byłoby, gdyby nagle opozycja z większością rządzącą zaczęła ze sobą się komunikować i gdyby ta komunikacja też przeszła na społeczeństwo. No, jednym z większych problemów naszych dzisiaj jest to, że jeżeli pan jest za partią A, a ja jestem za partią B, to my możemy pograć ze sobą w piłkę, ale nie będziemy rozmawiać ze sobą o polityce, bo się prawdopodobnie pokłócimy i nigdy więcej już nie zagramy ze sobą w piłkę. I to jest takie zjawisko, że ta silna bardzo polaryzacja sceny politycznej schodzi na społeczeństwo. Życzyłbym sobie, bo możemy przechodzić już do życzeń, żeby przynajmniej społeczeństwo takiej polaryzacji przestało ją odczuwać, albo żeby ona się znacznie zmniejszyła. To zanim jeszcze skończymy życzenia, to chciałbym panu zadać jeszcze krótkich kilka pytań i o krótkie odpowiedzi poproszę. A może się spotkamy na przykład za rok o tej samej porze i będziemy mądrzejsi o to, czy panowie mieli rację, czy nie. Okay. Kto będzie premierem w grudniu 2018 roku? Jarosław Kaczyński. No ja jednak będę, że tak powiem, bardziej oryginalny. Wydaje mi się, że misja Mateusza Morawieckiego jest przewidziana na dłuższą perspektywę, tę perspektywę do... Czyli Mateusz Morawiecki, tak? Jaki sondażowy wynik będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, a jaki Platforma w przyszłym roku, w grudniu? Może się to w ogóle nie zmienić. Ja też nie widzę wielkich zmian, powiem tak bardzo ogólnie, dwucyfrowy w jednym i drugim przypadku. Kto będzie prezydentem Warszawy? Myślę, że Rafał Trzaskowski. No ja też tutaj myślę, że trudno będzie komukolwiek wygrać z Rafałem Trzaskowskim. Czy opozycja się zjednoczy? Grudnia 2017 jeszcze nie. Nie zjednoczy się, nie stworzy koalicji, będzie jakąś luźną, pewnie taką federacją, ale też zgadzam się, kilka miesięcy dopiero przed wyborami parlamentarnymi. Czy podkomisja smoleńska przedstawi jakiś raport, jakiś zaskakujący, szokujący raport? Pewnie szokujący przedstawi, bo oni lubią co jakiś czas szokować, natomiast nie spodziewałbym się niczego, co by wyjaśniało więcej niż już zostało wyjaśnione. Też mi się wydaje, że taki, powiedział, potencjał tej komisji, ale też pewien rodzaj zaufania społecznego, no, wyczerpuje się, więc nie spodziewam się, żeby ona jakoś mocno wstrząsnęła opinią publiczną w tym roku. Doktor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor Olgierd Annusewicz, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Cześć, słuchajcie, robimy teraz wytrzymy magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do MediaMarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Lecia! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Beko za 1149 zł, oszczędzasz 250 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum, proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Black Red White przedstawia. Wielka wyprzedaż. Do 2 stycznia setki mebli i dodatków kupisz do 60% taniej w 20 ratach 0%. 60% to wyprzedaż tak wielka, że nic więcej już się w tej reklamie nie zmieści. Szczegóły na brw.com.pl. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm.